دمونه د صلیب فریبونه د صلیب لګیا د شپه اورز د مسلمان بربادي کړې زمونږ تبه کړې دمونه د صلیب فریبونه د صلیب لګیا د شپه اورز د مسلمان بربادي کړې زمونږ تبه کړې د څومره شران دی خرس شوی کڑی بل تا خدمتونا پہرا پیسلکی دی کفار سلامی کڑی زمگا تباہی کڑی دامونا دی سلیب فریبونا دی سلیب لګیا د شپه اورز د مسلمانو بربادي کړې زمونږ تبه کړې یو دانې د کرکټ واړه زړه پرې بوخ دی بار په لاس او بیټ په ماټ و یور ملت شوخ کیلا په دام کې د ګونګا خسلت اوس د پرتی کړې زمونږ تباه کړې دمونه د صلیب فریبونه د صلیب لګیا د شپه اورز د مسلمانو بربادي کړې زمونږ تباه کړې دات اتل والی دا گٹلی دا تو یاد دا او بیلل سو بی شرمی دا نقصان پیدای چدی دا کما کامیابی دا نفلو نا دعا گانی ور تخزی او سڑی کڑی زمونگا تباہی کڑی دمونه د صلیب فریبونه د صلیب لګیا د شپه اورز د مسلمانو بربادي کړې زمونږ تبه کړې دوکا شو د خیر نکړی کارونا اخر زمانہ دا عملنا شیطانی کړی زمونږ تباہ کړی دمونه د صلیب فریبونه د صلیب لګیا د شپه اورز د مسلمانو بربادي کړې زمونږ تباه کړې رادیو او تلویزیون ناشي او تماشي شاه حسین د ژوندون راغلي مکراسي دا همدا بولي سمونا هر چا نظر کړي نو له حدا سر کشي کړي زمونږ تباه کړي دمونه د صلیب فریبونه د صلیب لګیا د شپه اورز د مسلمانو رہی کڑی لگیا دشپا اور دم سلم